Injil Yohanes bab 21. Sawise iku, Yesus ngatingal maneh marang para sakabati ana ing pinggir tlaga Tiberias. Dene anggone ngatingal mau mangkene. Ing pesisir kono kang padha ngumpul Simon Petrus lan Thomas kang karan Didimus. Natanael kang saka ing Kana wilayah Galilea anake Zebedeus lan sakabate loro liyane. Simon Petrus tumuli kondo marang kanca-kancane mau. Aku arep lunga golek iwak. Wangsulane kancane, aku ya padha melu kowe. Banjur padha mangkat nunggang prau. Nanging sawengi iku padha ora oleh apa-apa. Nalika wis bangun esuk, Yesus jumeneng ana ing gisik. Nanging para sakabate padha ora mengerti yen iku Yesus. Yesus tumuli ngandika, "He bocah-bocah, apa kowe padha duwe lawuh?" Wangsulani, "Mboten." Pangandikane Yesus, "Jalamu tiba no ing satengene prau. Temah kowe bakal padha oleh." Jalani nuli ditibaaki. Nanging ora kena ditari. Awit saka akeing iwake. Sakabat kang dikasi dening Yesus tumuli kondo marang Petrus. "Iku Gusti." Bareng Simon Petrus krungu yen iku Yesus, tumuli nganggo sandangane margo isih ngligo. Banjur ambyur ing tlaga. Para sakabat liyane nusul nganggo prau. Jalaran ora adoh saka ing daratan. Mung watoro 100 meter. Kambing geret jalani kang kebak iwak iku. Samentase ing daratan, para sakabat padha weruh geni areng. Lan iwak tumumpang ing geni mau sarta roti. Yesus ngandika marang para sakabat. "Jupuo iwak sawatoro, saka anggonmu mentas jala mau." Simon Petrus banjur munggah prau lan ngentas jalani menyang daratan. Jolo iku kebak iwak gedhe-gedhe. Cacahe nganti 153. Nanging sanadyan nganti samono akeh, jalane ora bedah. Pangandikane Yesus marang para sakabat. "Padha mrene ya, sarapono." Ora ana ing antarane para sakabat iku kang wani munjuk pitakon marang panjenengane. Paduka menika sinten? Amarga wis padha mangerti yen panjenengane iku Yesus. Yesus tumuli majeng sarta mundhut roti mau banjur diparingake marang para sakabat mangkono uga iwaki. Iku wis kaping telune anggone Yesus ngatingal marang para sakabati sawise wungu saka ing antarane wong mati. Sawise padha sarapan, Yesus ngandika marang Simon Petrus. "Simon anake Yohanes, apa kowe tresno marang aku ngluwi wong-wong iki?" Unjuke Petrus, "Inggih Gusti, Gusti pirsa bilih kawula remen dateng Gusti." Pangandikane Yesus, "Rumatono cempe-cempeku." Pangandikane Yesus maneh marang Petrus kang kapindhone. "Simon anake Yohanes, apa kowe tresno marang aku?" Unjuke Petrus, "Inggih Gusti, Gusti pirsa, bilih kawula remen dateng Gusti." Pangandikane Yesus, "Engonen wedhus-wedhusku." Pangandikane Yesus marang Petrus kang kaping teluni, "Simon anake Yohanes, apa kowe tresno marang aku?" Petrus dadi sedih atine amarga Yesus ndangu kang kaping teluni, "Apa kowe tresno marang aku?" Petrus banjur munjuk, "Duh Gusti, Gusti pirsa samukawis, inggih pirsa bilih kawula remen dateng Gusti." Pangandikane Yesus, "Engonen wedhus-wedhusku. Satemen-temene aku pitutur marang kowe. Nalika kowe isih enom, kowe sabukan dhewe lan kowe lumaku menyang endi wae kang kok karepake. Nanging samangsa kowe wis tuwa, kowe bakal mulung tanganmu lan wong liya kang bakal nyabuki kowe. Banjur nggawa kowe menyang panggonan kang ora kok karepake. Bab iku dipangandikaake kanggo nelakake kepriye anggone Petrus bakal mati lan ngluhurake Allah. Sawuse ngandika mangkono mau, tumuli dawuh marang Petrus. Meluo aku. Bareng Petrus noleh, weruh sakabat kang dikasi dening Yesus nderek, yaiku sakabat kang nalika bujono lungguh cedhake Yesus sarta munjuk. Gusti, sinten tiyangipun ingkang badhe ngulungaken Gusti? Nalika Petrus weruh sakabat iku mau, nuli munjuk marang Yesus. Gusti, piyambakipun menika lajeng kados pundi? Pangandikane Yesus, saupama dak karepake, supaya iku tetep urip nganti satekaku, iku rak dudu urusanmu. Nanging kowe, meluo aku. Banjur sumebar pawarto ing antarane poro sadulur-sadulur, yen sakabat iku mau ora bakal mati. Nanging Yesus ora ngendika marang Petrus, yen sakabat mau bakal ora mati, nanging saupama ndak karepake, supaya iku tetep urip nganti satekaku. Iku dudu urusan. Iyo sakabat iku kang leksani lan wis nulis bab iku mau kabeh. Lan kita podo mangerti, yen paseksine iku nyoto. Isih akeh bab-bab liyane maneh kang katindakake dening Yesus. Nanging saupama kabeh iku kudu ditulis siji-siji. Ndak kira jagat iki ora bisa ngemot saking buku kang kudu ditulis iku.